राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुद्दास जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 28 अप्रैल 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। उद्धरेद आत्मनात्मानम् नात्मानम् अवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मा तु नष्टस्य येनात्मैवात्मनादितः। आत्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। ये दो श्लोक आए हैं गीता में। कहा उद्धरेद आत्मना आत्मानम्, अपने से ही अपना उद्धार करना चाहिए, अपने से अपना पतन नहीं। अपना आप उद्धार चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, तो अपने ही बनाए हुए नियमों का अपने नहीं पालन करते। हमारा उद्धार होना चाहिए क्या? न्याय किया जाए तो अपना उद्धार होना नहीं चाहिए। हम ही अपना नियम बनावे और हम ही अपने नियमों का भंग कर दें। व्रत भंग का बड़ा प्रायश्चित होता है। जहाँ पापों के प्रायश्चित का वर्णन है, वहाँ अपने बनाए हुए नियम के भंग करने का भी प्रायश्चित पाप लगता है, दोष लगता है। उससे हमारा उद्धार नहीं होता, बाधा लगती है, पतन लगता है। इस वास्ते हरेक भाई बहन को चाहिए, यहाँ जो अपने खुली करी है, करते थे छत पर, उसके बाद यहाँ करना शुरू कर दिया तो नियम बना दिया। जैसे कमार बंद कर दे तो उनमें तो पशु भी रह जाते हैं, पशुओं से नीचे हो गए, तो हमारे लिए कमार बंद करना पड़े, आड़ा लगाना पड़े, नहीं तो हम आ जाए ऐसे ही। तो साधक है, सत्संगी है, उनके लिए तो चाहिए कि मर्यादा का पालन करें। अगर हम ही मर्यादा का पालन नहीं करेगा तो कौन करेगा? दुनिया भी अगर आशा रखती है तो सत्संगियों से ही आशा रखती है। सत्संग करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, साधन करते हैं, आध्यात्म उन्नति करते हैं, कुछ उनसे ही अच्छाई की आशा रखते हैं। और आशा किसे से? असुरों से, राक्षसों से, भूत प्रेत पिशाचों से कोई आशा रखती है कि ये उद्धार करेंगे, हमारा कल्याण करेंगे? तो लोग हमारे से आशा रखते रहे, हम ही गड़बड़ी करें तो लोगों क्या होता? युधिष्ठिर महाराज वन में रहते थे। उस समय एक ब्राह्मण के शिकायत आई, ब्राह्मण आया एक कि महाराज हम अग्नि बंधन करते थे, जिसे हम अग्निहोत्र करके आहुति करके भोजन बनाते हैं, भोजन करते हैं अग्नि का, अग्नि की सेवा करते हैं। तो एक हरिण आया जो हमारा अग्नि मंथन दंड था, एक डोरी में दो बंधे हुए डंडे थे, तो वो हमारी कुटिया में रखा हुआ था, तो एक हरण अपने सींग में उड़ जाकर ये ले गया। तो पांडवों को जाकर कहा, ब्राह्मण ने, तो पांडव उनके पीछे लग गए, हमारा उजड़ा दे तो हमारा भोजन ही बंद हो जाएगा। तो पीछे गए तो हरण पकड़ में नहीं आया, बहुत देर लगी, प्यास लग गई। तब हम क्या करें ऐसा विचार करके, भाई पानी पियो, बिना पानी अब भाग नहीं सकते, जा नहीं सकते, प्यास लग गई, तो ढूंढो तो सदैव था वो पांचों भाइयों में सेवक भाव वाला था, सेवा थी उनकी। वृक्ष पर चल करके देखा तो दूर जल के पक्षी आग है, बगुला है आदि भी उड़ रहे थे। तो जल पक्षी है तो वहाँ जलाशय होगा, ऐसा विचार करके आया कि वहाँ जलाशय है, मैं जाता हूँ। तो जल लेने के लिए गया, वो आया नहीं। नकुल गया, वो आया आया नहीं। अर्जुन गए, आया नहीं। भीमसेन गए, आया नहीं। युधिष्ठिर महाराज गए तो चारों भाई वहाँ मरे पड़े हैं, जल जलाशय किनारे। तो युधिष्ठिर ने देखा कि क्या बात है, ये चारों भाई मर कैसे गए। तो उनकी परीक्षा करी, आंखें देखी, जीभ देखे, नख देखे, इनमें कोई जहर का असर तो नहीं दिखता। पानी को देखा, पानी में कोई जहर नहीं है, इनकी कोई घाव लगा हुआ नहीं है, ये कैसे मर गए। ऐसा विचार कर फिर भी प्यासे मर रहे हो, जल पी लें फिर कुछ करा करेंगे। जल पीने को गए तो एक आवाज आई कि जल मत पीना, जल मेरा है, मेरी आज्ञा बिना जल पियोगे तो यही दशा तुम्हारी हो जाएगी। कि भाई तुम कौन हो, मैं एक यक्ष हूँ और मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर जल पियो, नहीं तो जल पियोगे तो मर जाओगे। तो युधिष्ठिर ने कहा अगर आप पूछो तो वापस पूछा है, का बार था, कि माश्चर्यम, का फन था, कसे बोध थे, ऐसे कई प्रश्न किए। बात क्या है, आश्चर्य का है, रास्ता कौन सा है, कौन प्रसन्न रहता है, ऐसे कई प्रश्न किए। उन प्रश्नों का उत्तर दिया। का बात है कि अस्मिन महाम अस्मिन महामोहमये कथा है, सूर्याग्निना रात्रिदिवेन्दनेन मासर्तु दर्वी परिघटनेन भूतानि कल्पसति इति वार्ता। भूतानि कालस्पसति इति वार्ता। बात क्या है, कहते बात को कहो तो बात क्या है। बात ये है, ये मोह रूपी एक कड़ा है, उस मोह रूपी कड़ा में जंतु सब पड़े हुए हैं और सूर्य रूपी अग्नि है, सूर्य अग्नि है, रात्रि दिन ईंधन है और सूर्य अग्नि से जल रहे हैं ये नीचे, और कड़ा में पड़े ये जंतु उबल रहे हैं। ये बोल रहा काल भगवान। और मास ऋतु दर्वी परिघटने, मास है, ऋतु है, ये इसमें डोई है, चमचा है, इससे इधर उधर करते हैं। ये भूतानि काल पचती, इन भूतों को काल पचा रहा है, ये बात है। इसलिए बहुत ही प्रश्नों का उत्तर दिया। तो प्रश्नों के उत्तर देने से यक्ष राजी हो गया कि तुमने हमारे प्रश्नों का उत्तर अच्छा दिया। तब हम राजी हो गए हैं तो तुम एक भाई को उठा लो, इनमें से तुम कहे जिसको मैं जीवित कर दूं वो उठ जाएगा। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि नकुलो यक्ष जीवतु, यक्ष नकुल जीव, तू नकुल जी, नकुल जी जाए। तो वो कहते हैं कि नकुल है वो, जीने से क्या फायदा होगा तेरे। भीमसेन है, अर्जुन है, इनमें से किसी को जिला ले तो गया हुआ राज्य दिला सकते हैं, नकुल क्या कर सकता है। तो कहते हैं नकुल जी जाए, कहते मैं अवसर देता हूँ तो विचार करके बोल, एक भाई मैं जिला दूंगा, ठीक समझ करके बोल। वो कहते मैं समझ करके ही बोलता हूँ, तो नकुल को क्यों जिलाता है। तो युधिष्ठिर ने बात कही, वो ध्यान देने की बात है। नकुल ने कहा, युधिष्ठिर ने कहा कि मेरी माताएं दो थी, हमारे पिता की दो स्त्रियां थी, तो हमारी माँ थी दो, एक माँ कुंती है, एक माँ मेरी माद्री है, तो कुंती माँ का तो मैं हूँ, हम दो ही रह सकते हैं और तो मर जाए तो दो ही बचेंगे, तो माद्री का लड़का तो एक ही नहीं रहा, तो कम से कम एक माँ कुंती का बेटा रहे तो एक माँ माद्री का बेटा भी रहे, तो नकुल माद्री का बेटा है, हम दो जीते तो दोनों माताओं और एक एक संतान रहना चाहिए। कहते हैं तेरे फायदा क्या, फायदे की बात नहीं है, फायदे की बात समझ करके करे हैं, वो तो स्वार्थी होता ऐसा भाव था उसका, मानो फायदे नहीं है, कायदे की बात बताता हूँ। कहते ऐसा क्यों करते हो, तो युधिष्ठिर वहां कहते हैं मेरे को लोग धर्मात्मा कहते हैं, मेरे पर लोग धर्मात्मा का भाव रखते हैं कि ये धर्मात्मा है, और भगत पर मैं मेरा स्वार्थ कर लूं कि मेरा राज्य भीमसेन है, अर्जुन ये रख सकते हैं, तो फिर धर्मात्मा कैसे, तो लोगों के हृदय में ठेस पहुंचेगी कि धर्मात्मा कहा, वो भी अपने भगत पर स्वार्थ सिद्ध करता है, तो इसको मेरे को धर्मात्मा कहते हैं, स्वार्थ लोगों को ऐसा धक्का न पहुंचे। इस बात से मैं कहता हूँ कि कुंती का एक पुत्र है, एक हमारी माद्री माँ का बेटा रहना चाहिए, तो नकुल जी जाए, तो प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर कहा कि भाई अब चारों ही चिल्ला दूंगा, मैं धर्मराज हूँ, तुम्हारी परीक्षा करने के लिए मैंने यह रचना करी है, तो तुम्हारे जिला देंगे। ये वन पर्व के अंत में कथा आती है। अब इसने अगाड़ी पर बराट पर्व होगा तो तुम्हें 12 वर्ष बीत गए हैं, एक वर्ष वनवास रहेगा, तो तुम्हारे को मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारे कोई प्रकट नहीं कर सकेगा, ऐसे करके उनको नामकरण किया। तो युधिष्ठिर को कंक भट्ट बनाया, भीमसेन को वल्लभ रसोईया बनाया, अर्जुन को ब्रहनला बनाया, नकुल सहद को गायों और घोड़ों में रखा, और द्रौपदी को सैरेन्द्री बनाया, ये रनवास में रानी की सेवा करेगी, ऐसे तुम जाओ। तो ऐसा प्रसंग आता है तो आप और हम लोग सत्संग ही फैलाते हैं, तो लोग हमारे को धर्मात्मा मानते हैं, अच्छाई से देखते हैं, तो उनके हृदय में क्या बात होगी, हम लोगों से आशा रखते हैं, लोग अच्छाई की आशा रखते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मेरे को कहते हैं प्रथा वंश मैं हूँ, प्रगट नहीं माद्री वंश, धर्म विरोधी बात को कहता न महत प्रशंस, ये कहा उसने, तो उसको जिला दिया। तो हम लोगों को खूब मर्यादा में रहना चाहिए, सत्संग की बातें हैं वो हम काम में लावें, सत्यता का पालन करें, तो जो बात विचार कर लिया, नियम बना लिया, तो बना लिया ना पालन करना है, ये सत्य है, और पालन न करने में असत्यता आती है, नहीं असत्य तम पाल, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, कीरी सम हो ही कोठिक गुंजा, असत्य के समान पापों का ढेर कर दिया, पुंज का पुंज तो ही नहीं हो सकता, जैसे चिरमिया करोड़ इकट्ठी कर दे जाए तो ऐसा पहाड़ थोड़ी बन जाएगा, मुझे पाप इकट्ठे होकर के एक असत्य के समान नहीं बन सकते, असत्य का बड़ा भारी दोष है। इस वास्ते सत्य का पालन करना, तो सत्य के पालन में कई बातें उसमें स्वीकार प्रतिपालनम, ये सत्य पालने का लक्षण लिखा है, जिसको हमने स्वीकार कर लिया उसका पालन करना सत्य है, और उसका पालन न करना असत्य है, तो असत्य का दोष आता है। तो सब भाई बहन अपने सत्य का पालन करें कि जिससे हमारे परमात्मा की सत्य की प्राप्ति हो जाए, सत्य तत्व परमात्मा है, तो परमात्मा की प्राप्ति होगी तो कैसे होगी, हम भी देवो भूता देवं यजेत, देव होकर के देवता का पूजन करें तो सत्य की पालन कर, सत्य की हम आशा रखते हैं तो सत्य का पालन करें तभी सत्य की प्राप्ति होगी। हम ही अपने सत्य को तोड़ देंगे तो सत्य की प्राप्ति कैसे होगी। इस वास्ते अपने जो सत्संग में बातें सुने ठीक तरह दिखे, विचार से ठीक दिखे, उनमें भी शुभम से शुभम मालूम हो और जिसको हम पालन कर सकते हैं उन शुभ बातों का पालन करें तो इसका बड़ा भारी अगर लाभ होगा। जो कठिन दिखते हैं अभी नियम जिन पालन करने में हम समझते हैं कि ये तो हमारे से पालन नहीं होगा, ऐसे कठिन दिखने वाली बातें सुगम दिखने लग जाएगी। जब सुगम से सुगम पालन करना शुरू कर दें तो वो सुगम हो जाएगी दूसरी भी। जैसे हम पैड़ी पर चढ़ते हैं, सीढ़ियां पर चढ़ते हैं, पौड़ी पर पग रखते हैं ऊपर जाने के लिए, तो पहले ही ठेठ ऊपर की पैड़ी पर पैर नहीं रख सकते, पहली पैड़ी पर रखे, दूसरी रखे, तीसरी रखे तो चौथी सरल हो जाएगी, पहले ही चौथी पर पैड़ी रखे तो कठिन हो जाएगी। तो सुगम से सुगम साधन शुरू कर दें तो सुगम साधन हमारे अच्छे हो जाएंगे और ये हिम्मत आ जाएगी, सुगमता मालूम हो जाएगी, मन में उत्साह होगा और मन पर अपने खुद पर अपने विश्वास हो जाएगा कि मैं साधन कर सकता हूँ। परंतु कब, कि जब छोटी बातों को ठीक नियम से पालन करें तब। अब नियम पालन करें नहीं करेंगे तो फिर कैसे बात होगी। बातें तो हमारी बहुत ऊंची ऊंची बड़ी तत्व की बातें होती है, वेदांत सिद्धांत की, अद्वैत सिद्धांत की, भक्ति की, कर्म योग की, ज्ञान योग की, ध्यान योग की, अनाशक्ति योग की बातें होती है। तो अच्छी अच्छी बातें हम जब सामान्य बातें भी नहीं पालन करेंगे तो वे कैसे पालन होगी। तो हमारे को डरना नहीं चाहिए, हम तो अच्छी से अच्छी बातें भी पालन कर सकते हैं, ये उत्साह रखना चाहिए। क्यों उत्साह रखना चाहिए, कि हम सत्संगी हैं, सत्संग में आए हैं और भगवान की कृपा से आए हैं। ऐसे जो सत्संग का मौका है, गंगा जी के किनारे रहने का मौका है, ऐसा समारोह जो सज्जनों का बनता है, जो कि गांवों में देशों में जाकर आप शहरों में ढूंढे तो अच्छे आदमियों को ढूंढ नहीं सकते और यहाँ बड़ी सुगमता से उनमें से अच्छे अच्छे आदमी इकट्ठे हुए हैं, तो ऐसे अच्छे आदमियों का समूह मिलना कठिन है। ऐसे अच्छा आदमियों दर्शन भी कहाँ है आज के जमाने में, तो ये दर्शन होना भी बड़े भाग्य की बात है। ऐसे अच्छे अच्छे उनके समुदाय में अपनाए हैं तो ये भगवान की कृपा है, ये सेठा की कृपा है, सीधा दयाल जी की उनकी कृपा है, जब तब ये काम होता है, नहीं तो ऐसा काम बनता नहीं है। व्याख्यान, कथा, प्रवचन ऐसे बहुत होते हैं, परंतु जैसे सेठा के सत्संग में बातें होती है ऐसी बहुत कम जगह होती है, ज्यादा जगह नहीं मिलती है। तो ये सेठ जी का कितना परिश्रम है, बहुत वर्षों का परिश्रम है, बहुत वर्षों का। पहले गंगा जी उस पार सत्संग करते थे बहुत वर्षों से, वहां करते करते फिर इस पार आए सत्संग करने के लिए, इस पार सत्संग करते करते बहुत वर्ष हो गए, तो 60 वर्ष से ऊपर तो मेरे को हो गया। इससे पहले जहाँ सत्संग होता था वहाँ का सत्संग मैंने देखा ही नहीं, इधर आने पर सत्संग होता वो मैंने देखा है, तो इतना वर्ष तो मेरे को हो गए, उसे पहले सत्संग करते थे। तो इतनी बात है विजित, तो ये उनका एक उद्योग है, खास उद्योग श्री शेठ जी का है, मैं उनको शेठ जी कहता हूँ। शेठ जी बोले थे स्वामी जी हमारी इज्जत करते, हमारे को सेठ कहते हैं, तो सेठ कहना कोई महिमा नहीं है, सेठ तो पैसों वाला सेठ बोला जाता है। दूसरी जाति के भी कोई पैसे वाले होते हैं उनको भी लोग सेठ कह देते हैं, बड़ी हमारे गांव में ये सेठ है मानो पैसे वाले हैं, तो मेरा जो सेठ कहना है ये पैसे वालों को लेकर नहीं कहना है। सेठ शब्द बना है श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, वो श्रेष्ठ शब्द का सेठ बना हुआ है। तो मैं सेठ कहता हूँ, पैसों के नाते नहीं कहता हूँ, क्योंकि पैसों का तो मेरे पास कोई कमी नहीं थी। मेरे पास था नहीं पैसा एक भी, पर न होते हुए भी पैसों की कमी के लिए मैं नहीं आया यहाँ कि सेठों के पास जाओ तो कुछ पैसा मिल जाएगा, इस आशा से नहीं आया मैं। क्यों, पैसा तो मेरे को मिल सकता था, पैसा मैंने पहले ही छोड़ दिया था। पैसों से कुछ अरुचि, कुछ तृप्ति, कुछ संतों की प्रेरणा इन कारणों से वो तो पहले वर्षों पहले छोड़ दिया था। तो आया था मैं सत्संग के लिए, सत्संग अच्छा होता है, सुना था तो सुनकर गया। जैसे विभीषण ने कहा, श्रवण सुजस सुनि आयो प्रभु भंजन भव वीर, त्राई त्राई आरत हरण शरण सुबोध रघुवीर। ऐसे श्रवण सुजस सुनि आयो, श्रवण से सुना के वहाँ सत्संग होता है, कल्याण पढ़ता था, कल्याण में लेख आते थे, शेठ जी के लिए अच्छे लगते थे। तो विचार में भी इनका संग कैसे हो, कैसे विचार करे, तो बड़ी मुश्किल हो रही थी हमारे आने में, कठिनता थी। अब मैं जाऊं था तो वे ठहरे नहीं, ठहरे, पैसा पास में था नहीं, किसी को कहता था नहीं, तो बड़ी मुश्किल थी। मुश्किल से मैं सत्संगाना हुआ, तो ऐसा आया तो मैं शेठ समझ नहीं आया ना। शेठ शब्द का अर्थ धनी ऐसा नहीं मानता हूँ मैं, श्रेष्ठ मानता हूँ, श्रेष्ठ है, मेरे को श्रेष्ठ मालूम नहीं है। जितने मेरे देखने में आए उनसे श्रेष्ठ मालूम लिए, तब आया हूँ यहाँ सत्संग के लिए। तो शेठ जी की सत्य पर बड़ी निष्ठा थी, उनके रहते हुए लोगों में प्रसिद्धि थी। हरिप्रसाद जी कहते थे, एक दिन गाड़ी में जा रहे रेल में, तो कहो मैं सास कहता हूँ, तो वो बोले भाई आया कैसे दया दयाल, तू शेठ तू सत्य बोलता है। तो उनके जीते जितनी प्रसिद्धि थी, तो जयदयाल थोड़े ही जो सास बोलता है थे, इस बात से सत्य पर उनकी बड़ी निष्ठा थी, प्रसिद्धि थी। तो उनके सत्संग होकर थोड़ा तो हम ही पालन करें। नारायण नारायण नारायण नारायण।